رسیده به خانه من، روشن شد ز تو بزم شبانه من. بی تو با شب و ماه و چمن چه کنم، روزی گر نرسی تو به من چه کنم. من خود این ساقی از این چاق که دارم هستم تو به یک جرعه دیگر تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم امید من یا هرچه کوته نظرانت بریشان پیمایت که هر انسان زمان من به تمار من Yeah. پیش از آباد پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود جان با خدا بردم از آنجا نبخار من خود صادقی من خود صادقی از این چوب که دارم استادم تو بگه جرعه دیگر تو به یک جرعه دیگر ببری از دست جان را جان را امید منم جان